0%. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 16 lutego, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Decyzja w sprawie obostrzeń zapadnie najwcześniej na początku przyszłego tygodnia. Od sierpnia wejdą do użytku dowody osobiste z odciskami palców. Francuski parlament przyjął projekt, który ma zwalczać wpływy radykalnego islamu. Decyzja w sprawie luzowania albo zaostrzenia obostrzeń zapadnie najwcześniej na początku przyszłego tygodnia, zapowiedział rzecznik rządu Piotr Miller. Będzie ona uzależniona od danych epidemicznych. Dziś Ministerstwo Zdrowia poinformowało o niemal 5200 nowych zakażeń koronawirusem. To ponad 1000 więcej niż tydzień wcześniej, podkreślił w mediach społecznościowych szef resortu zdrowia Adam Niedzielski. Minister zdrowia Adam Niedzielski już wczoraj sygnalizował, że dzienna liczba zakażeń w porównaniu z danymi sprzed tygodnia rośnie już od ubiegłej środy, czwartku. Dziś rzecznik rządu Piotr Miller powiedział, że rząd po analizie sytuacji epidemicznej będzie podejmował decyzję w sprawie obostrzeń najwcześniej na początku przyszłego tygodnia. Dopiero pod koniec tego tygodnia będą spływały pierwsze dane, które pokażą, jak wygląda sytuacja po otwarciu tych branż, które zostały otwarte w zeszły piątek. Rzecznik rządu zaapelował o przestrzeganie zasad sanitarnych. Ale jednocześnie chcę zapowiedzieć to wyraźnie, że wszystkie służby państwowe będą podejmowały działania wynikające z przepisów prawa, aby egzekwować te obowiązujące aktualnie przepisy. Od piątku w reżimie sanitarnym działają m.in. hotele, kina i baseny. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Od sierpnia mają wejść do użytku dowody osobiste z odciskami palców. Rząd przyjął dziś projekt nowelizacji ustawy o dowodach osobistych. Wprowadzenie biometrycznych dowodów jest związane z dostosowaniem do unijnych przepisów, mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker. Celem jest, żeby urzędnik, który wydaje dowód osobisty, miał pewność, że wydaje osobie uprawnionej. Być może nie jest to dziś w Polsce tak nagminny problem, ale w Europie, na świecie problemem jest kwestia dokumentów, które są podrabiane. To ma zabezpieczać w tym celu prawo unijne, także u nas będzie wdrażane. Przygotowany przez MSWiA projekt zmian ustawy przewiduje, że na przykład na dowodach dzieci poniżej 12 roku życia nie będzie odcisków palców. Wymiana dokumentów ma potrwać do 2031 roku. Prezes PKN Orlen odebrał nagrodę Człowiek Wolności 2020 przyznawaną przez tygodnik Sieci. Daniel Obajtek, dziękując za nagrodę, powiedział, że kapitał ma narodowość i ma wpływ na wolność. Nie ma wolności bez narodowego kapitału, bez silnego narodowego kapitału. I dlatego jestem bardzo dumny z tej nagrody, bo również tą wolność i o tą wolność można walczyć zdrowym polskim biznesem, który będzie konkurował i który będzie się rozwijał również w naszym wspaniałym kraju i w całym naszym regionie. Tytuł Człowieka Wolności tygodnika Sieci przyznano po raz 8. W poprzednich latach wyróżnieniem uhonorowano m.in. prezydenta Dudę czy premiera Morawieckiego. We francuskim Zgromadzeniu Narodowym zakończyło się pierwsze czytanie ustawy o walce z separatyzmem. Francuscy deputowani przyjęli rządowy projekt, który ma zwalczać wpływy radykalnego islamu w społeczeństwie. Przeciwko ustawie wypowiedziały się wszystkie partie opozycyjne. Ustawa wzmacniająca zasady republikańskie, zwana nieoficjalnie ustawą o walce z separatyzmem, została przegłosowana przez francuskich deputowanych z partii prezydenckiej La République en Marche. Przeciwko ustawie opowiedzieli się posłowie z centroprawicowej partii Republikanie. To mała ustawa w ważnej sprawie, pozbawiona ambitnych celów i odwagi, stwierdziła prawicowa posłanka Annie Genevard. Przeciwni ustawie byli również posłowie skrajnie lewicowej partii Francja Nieujarzmiona. Spiski terrorystyczne nie tworzą się w muzułmańskich miejscach kultu. Ta rzeczywistość nie istnieje, stwierdził lewicowy polityk Alexis Corbière. Ustawa o walce z separatyzmem zawiera ponad 70 zapisów dotyczących finansowania i zarządzania wspólnotami religijnymi, szkołami i stowarzyszeniami. Władze będą mogły łatwiej kontrolować i rozwiązywać te, w których są szerzone nienawistne ideologie. Projekt ma trafić do Senatu na początku marca. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. A teraz o sporcie, Adam Malecki. Liga Mistrzów na początek i pierwsze mecze 1/8 finału. W spotkaniu, które szczególnie elektryzowało kibiców, na Camp Nou Barcelona przegrała 1-4 z Paris Saint-Germain, a 3 gole strzelił Kylian Mbappé. Na neutralnym terenie w Budapeszcie RB Lipsk przegrało 0-2 z Liverpoolem. Gole dla De Reds, Salaha i Mané. Rewanże 10 marca. U nas Arka Gdynia jako ostatnia drużyna awansowała do ćwierćfinału. Arkowcy pokonali 2-1 innego pierwszoligowca, Górnika Łęczna. I o półfinał powalczą z Puszczą Niepołomice. A Pogoń Szczecin z Pucharu już odpadła, ale jest liderem Ekstraklasy. A do tego ma nowego piłkarza, który może się okazać sporym wzmocnieniem. Do Ekstraklasy wraca Rafał Kurzawa. W Pucharze Polski walczyli także siatkarze. Oni o awans do turnieju finałowego. W najlepszej czwórce jest Aluron Warta Zawiercie, wygrana 3-0 z BWTS-em Bielsko-Biała oraz Jastrzębski Węgiel. Też 2-0 z Wisłą Bydgoszcz. W Australian Open nie ma już Polaków. Po singlu i deblu nasi odpadli także w mikście. W drugiej rundzie gry mieszanej z amerykańsko-belgijską parą przegrali Iga Świątek i Łukasz Kubot. Do półfinałów gry pojedynczej awansowali Serena Williams, która zmierzy się z Naomi Osaką, oraz Nowak Dżokowicz. On zagra z Asłanem Karacjewem. W sportach zimowych świetny, najlepszy w karierze występ Maryny Gąsienicy Daniel. Polka dotarła do ćwierćfinału Mistrzostw Świata w slalomie równoległym. Ostatecznie zajęła 8 miejsce, a wygrały ex aequo Włoszka Bassino z Austriaczką Linsberger. Mistrzostwa Świata także w biatlonie. W Pokljuce złoto w biegu na 15 km Czeszki Markety Dawidowej. 16 miejsce Moniki Chojnisz-Starengi. Od samego początku było mi bardzo ciężko. No jest to bieg, który wymaga wytrzymałości. Trzeba dobrze rozłożyć sobie siły. Na pewno tak zrobiłam, bo jeszcze na tym ostatnim kółku miałam rezerwy, żeby trochę odrabiać tych sekund. Na pewno szkoda tego strzelania, no bo dwie kary na Mistrzostwo Świata, no to jest za dużo. Za dużo do powiedzenia nie mieli dzisiaj rywale Wisły Płock w Lidze Europy. Nawciarze pokonali Macedończyków z Metalurga Skopje 35-20 i pewnie prowadzą w tabeli. Kolejny sport jutro o 7. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na wschodzie i północy spadnie śnieg, a na zachodzie i południu deszcz. Przed południem lokalnie na zachodzie i w centrum możliwe mgły ograniczające widzialność do 200 metrów od minus 6 stopni na wschodzie, plus 2 w centrum i plus 5 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to, Dobry wieczór. Jest 10 minut po godzinie 23, a to czas na wieczorny przegląd myśli, audycję, którą realizuje Michał Jakubik. Ja nazywam się Michał Kirmuć. Oczywiście zachęcam Państwa do kontaktu ze mną pod adresem michal.kirmuc@polskieradio.pl. Przywitał nas jeden z takich najważniejszych, najbardziej ikonicznych utworów w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Nie przypadkiem, gdyby żył, dzisiaj kończyłby 82 lata. Czesław Niemen. A skoro zaczęliśmy od tak ważnego hymnu polskiej muzyki rockowej, no to jeszcze jeden hymn przed nami, chociaż już taki światowy. W 80 roku Peter Gabriel postanowił zabrać głos w sprawie apartheidu. Napisał utwór będący hołdem dla bojownika o prawa czarnych w RPA Stephena Biko. No i utwór stał się bez wątpienia jednym z najbardziej rozpoznawalnych, jedną z najbardziej rozpoznawalnych kompozycji Petera Gabriela. Teraz ten sam artysta postanowił przygotować nową wersję. Kilka dni temu pojawiła się w sieci zarejestrowana z całą plejadą różnych artystów. To także jego głos w sprawie tego wszystkiego, co na przykład dzieje się po drugiej stronie Atlantyku. No to posłuchajmy. Peter Gabriel w nowej wersji utworu Biko. Port Elizabeth weather fine. It was business as usual in police room 619. Oh, Biko, Biko, because Biko. Dead. Możesz zdmuchnąć świecę, ale nie ugasisz ognia. Peter Gabriel, Biko, w tej nowej wersji, która dotarła do nas kilka dni temu. No nie jest to, co prawda, to, na co wszyscy czekamy, czyli na nowy album z premierową muzyką, ale mimo wszystko piękna interpretacja tej niezwykłej kompozycji. A skoro jesteśmy już przy byłych wokalistach wielkich progresywnych zespołów, to teraz czas na coś od pana, który nazywa się Fish. Zresztą ten artysta, chociaż kończy karierę, ma zamiar wybrać się w trasę koncertową, podczas której będzie m.in. wykonywał w całości muzykę z jego debiutanckiej solowej płyty Vigil in a Wilderness of Mirrors. No i właśnie z tej płyty utwór Klisze. Is with an old cliche. is with an old cliche. Always the best way is with an old cliche. Leave it to the best way. It's an old cliche. I love you. Mam reputację człowieka posiadającego dar słów, typ romantycznego poety, czy jakoś tak mówią. Trudno mi jednak wyrazić to, co czuję do ciebie bez napotykania starych, wytartych frazesów. Tę pieśń rozpoczynałem już wiele razy. Nigdy jednak nie udało mi się uniknąć tego, co ty nazwałabyś starym frazesem. Chcę powiedzieć, że cię potrzebuję, że tęsknię, gdy cię nie ma i że to los. O właśnie, znowu frazes. Nie w tym rzecz, że jestem speszony czy nieśmiały. W końcu znasz mnie aż nazbyt dobrze. Chcę jednak, żeby była to pieśń wyjątkowa i żebyś poznała, że napisałem ją wyłącznie dla ciebie i dla nikogo innego. Dla mojej najlepszej przyjaciółki, ukochanej, gdy potrzebuję pomocy, frazes. Wszystko, co chcę ci powiedzieć, jest opakowane w stare frazesy. Tak długo czekałem, by cię odnaleźć. Przeżyłem ból złamanego serca. Przeżyłem cierpienie, lecz to już wiesz. Przecież przeszłaś przez to samo. Dlatego właśnie chcę powiedzieć coś najszczerszego. Coś, co jak widzę, sprowadza się do podstawowej prostoty, że najlepszy jest stary frazes. Zawsze najlepszy jest stary frazes. Pozwolę więc, aby to był ten najlepszy stary frazes. Kocham cię. Tak, ten tekst kiedyś pięknie przetłumaczył Tomek Beksiński. To finał debiutanckiej solowej płyty Fisza. No dobrze, a co jak ta pierwotna ekscytacja, to pożądanie gdzieś odchodzi w niebyt? Tutaj z odpowiedzią przychodzą koledzy Fisza, dawni koledzy zespołu Marillion i Steve Hogarth, który podpowiada, że zawsze przecież można rozmawiać. The Sky Above the Rain i Marillion. Burn for him, but Yeah. Spróbuj dostrzec błękitne niebo ponad deszczem. The Sky Above the Rain to także ostatni utwór na płycie The Sounds That Can Be Made. Tak jest, przedostatniej płycie grupy Marillion. Być może jestem tutaj odosobniony, ale jak dla mnie to jedna z najlepszych płyt w dorobku tego zespołu. Na pewno jeśli chodzi o te ostatnie lata. No dobrze, wracamy do rzeczy nowych, bo kilka dni temu ukazał się debiutancki album projektu, który nazywa się Illumine. To projekt utworzony przez dwójkę muzyków mieszkających na co dzień w Wielkiej Brytanii. On to Ian Jones, znany m.in. z zespołu Karnataka, a ona to Agnieszka Świta, nasza wokalistka, która także już od wielu lat mieszka na Wyspach, kiedyś związana chyba cały czas z projektem Camora i z różnymi innymi progresywnymi składami, więc bardzo mnie cieszy, że cały czas jest aktywna. Jakiś czas temu solowa płyta, teraz nowy projekt z Ianem. No to posłuchajmy z tej płyty utwór Black Angel. Rays of light and winds of fate, words as sharp as razor's blade, silent core, your lips are moving. Touch of stone as cold as grave, my true colors fade away, time has come, I am losing. Guide me through the night, through the corridor. Black Angel Illumine. Nowy projekt muzyczny Agnieszki Świty i Iana Jonesa. I myślę, że do tej płyty Dark Horizons, która jest z nami od kilku dni, będę jeszcze wracał, zwłaszcza, że na tej płycie mnóstwo wspaniałych gości. Muzycy Genesis, Supertramp, Nightwish. No jest w czym wybierać, więc na pewno jeszcze w kolejnych naszych spotkaniach będziemy słuchali sobie dźwięków z tej płyty Dark Horizon. A teraz... No, widzę, że Nikifor mi nie odpuszcza. Dobrze, Nikiforze, dzisiaj mam ten utwór za sobą. Niech będzie Exodus i The Book. Exodus. Utwór pochodzący z płyty Hazard, trzeciej płyty tej formacji. Płyty, która czekała na swoje wydanie ponad 20 lat. Tak to czasami bywa z tymi zapomnianymi, ale na szczęście gdzieś ktoś ocalił te nagrania i od 2006 roku już możemy się cieszyć tą trochę zapomnianą i niedocenioną, ale jakże udaną trzecią płytą grupy Exodus. Co się działo z grupą Exodus po nagraniu płyty Hazard? No, nastąpił rozłam w składzie, no ale część muzyków postanowiło kontynuować drogę muzyczną i założyło nowy zespół. Ten zespół nazywał się Mad Max. Niestety płyty nie pozostawili po sobie. Zostało kilka utworów zarejestrowanych w polskim Radiu Białystok i jednym z nich jest ten, który mam dzisiaj dla Państwa. A nazywa się, nosi tytuł, Atak Serca. Atak serca. Już bałem się, że cię nie ma w tym kosmosie, że w górze ten znowu każe spać na lodzie. We'll be right back. Atak Serca i Mad Max, zespół, który był kontynuacją działalności warszawskiej grupy Exodus. W 2006 roku ukazał się taki niesamowity zestaw The Most Beautiful Dream, zbierający wszystkie nagrania grupy Exodus, i te znane, i te nieznane. No ale tam niestety zabrakło tych nagrań grupy Mad Max, a szkoda, bo powinno być w tym zestawie. No dobrze, lecimy dalej. Jest taki pan, którego poznaliśmy w latach 80. jako wokalistę zespołu Oddział Zamknięty. Potem przewinął się m.in. przez skład zespołu Collage. To on przyniósł m.in. ten najbardziej znany utwór tego zespołu, czyli Living in the Moonlight. Potem było sporo różnych projektów, m.in. Yokashin. Przez chwilę był także w zespole Rezerwat. Zdaje się, że chyba ponownie ma współpracować z tym zespołem. Jest także wokalistą Jary, Oddział Zamknięty, Funky Tank. No i chyba już wszystko jasne. Chodzi o Zbyszka Wieniaka. Aż dziwne, że ten niesamowity wokalista, który ma na koncie tak wiele kolaboracji z różnymi artystami, dopiero teraz po raz pierwszy zdecydował się nagrać coś pod własnym imieniem i nazwiskiem. Z miłą przyjemnością zaprezentuję właśnie jego najnowszy, skończony dosłownie kilka dni temu utwór Uda się, historia pewnej miłości. Zbigniew Bieniak. Gdy dookoła płonie światło świec, to wszystko wokół jakieś inne jest. Tak, unieś się do góry, jeśli chcesz. Jeszcze chwila i nastanie zmierzch. Już dziś dostaniesz wszystko, czego chcesz. Więc nie obawiaj się, przytulę cię. Odpłyniemy razem w białej mgle. Tak wierzę w nas i bardzo chcę. Wciąż wierzę w nas, że uda się. Wierzę w nas, jak w noc i dzień. I ciągle będę patrzył w oczy twe. Uda się. Historia pewnej miłości i Zbyszek Bieniak. I to tyle na dziś. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony wieczór. Audycję zrealizował Michał Jakubik. Ja nazywam się Michał Kirmuć i życzę Państwu spokojnej nocy na ziemi.